छह बिंदिया लुई ब्रेल की कहानी जेन बैरेंट चित्र बोरिस कुलिको हिंदी विदुषक। लुई ब्रेल सिर्फ 5 साल का था जब उसकी आंख की रोशनी चली गई। वो बहुत होशियार था और अन्य लोगों जैसी ही जिंदगी जीना चाहता था। उसकी सबसे ज्यादा रुचि पढ़ने में थी। पेरिस के अंधशाला में भी उसके लिए कोई किताबें नहीं थी। इसलिए उसने खुद के लिए एक नई वर्णमाला रची। इस प्रणाली में वो आंखों से नहीं बल्कि किताब को उंगलियों के पोरों से छूकर पढ़ सकता था। उसकी प्रणाली इतनी क्रांतिकारी थी कि आज भी नेत्रहीन लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। इस प्रेरक कहानी में जेन बैरेंट और बोरिस कुलिको ने एक ऐसे शख्स की जीवनी बयां की है जो नेत्रहीनों के जीवन में रोशनी की एक किरण लाया और जिसने दुनिया भर के नेत्रहीनों को पढ़ना सिखाया। वी द ब्लाइंड आर As indebted to Louis Braille as mankind is to Gutenberg, Helen Keller. हम नेत्रहीन लुई ब्रेल के उतने ही ऋणी हैं जितनी इंसानियत गुटेनबर्ग की है, Helen Keller. ब्रेल लिपि दी हुई है, इसमें ए बी सी डी अक्षर के सामने अगर 6 डॉट में से 6 बिंदियों में से एक बिंदी सबसे अंत की बिंदी अगर काली की हुई है तो उसे कैपिटल बना देती है, और अगर उसको एल के आकार में उल्टे एल के आकार में अगर बनाया हुआ है तो उसको अंक चिन्ह कहते हैं। बाकी ए टू जेड दिया हुआ है, किस तरीके से ए टू जेड बनता है। जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन पापा ने सारे गांव के लोगों से कहा, यह है मेरा बेटा लुई। पड़ोसियों की जुबान चली, उन्होंने फुसफुसाया, बहुत छोटा है, जिंदा नहीं बचेगा। पर मैं जिंदा रहा। बचपन में मैं बहुत उत्सुक था और मेरी आंखें हर चीज को बहुत बारीकी से देखती थी। माँ का प्यारा चेहरा, मेरे पालने से झूलती झालर, खाने की मेज पर रखी डबल रोटी का आकार, मैं हर चीज को बहुत ध्यान से देखता था। धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ, एकदम अच्छा और बलवान। जब मैं अपने भाई की चौड़ी पीठ पर बैठकर बेकर की दुकान पर जाता या अपनी बहनों के साथ मिलकर मुर्गियों को चुक्का डालता तो गांव वाले मुस्कुराते और हाथ हिलाते, कितना सुंदर है वो कहते, और होशियार भी मेरी बहनें कहती। जब मैं 3 साल का हुआ तो मुझे हर एक गांव वाले का नाम याद था। मैं बहन की टोकरी में रखे अंडों को गिन सकता था। मैं पेड़ पर बैठी गौरैयों को भी गिन सकता था। मैं जो भी कहानी सुनता मैं उसका एक एक शब्द दोहरा सकता था। पर जो कुछ पापा करते उसे देखने में मुझे सबसे ज्यादा मजा आता था। लोग दूर दूर से पापा के पास घोड़ों की जीन बनवाने आते या फिर चमड़े की लगाम की मरम्मत करवाने आते। पापा के हाथ में जादू था, वो सख्त से सख्त चमड़े की पट्टियों से भी चिकनी और उपयोगी लगाम बना सकते थे। मैं एकदम पापा जैसा ही बनना चाहता था। जब भी मैं उनके किसी औजार को छूता तो पापा मुझे डांटते और कहते, उसे मत छुओ। फिर मुझे प्यार से समझाते, लुई अभी तुम बहुत छोटे हो, थोड़ा बड़े होने तक का इंतजार करो। बहुत छोटा, ये शब्द मुझे अच्छे नहीं लगते थे। मैं जल्दी जल्दी बड़ा और बलवान बनना चाहता था। काश मैं पापा को अपना हुनर दिखा पाता। चमड़ा काफी चिकना था, सूजा बहुत नुकीला था। मुझे सिर्फ यह चिल्लाना आता था, पापा पापा पा पा। उस दिन मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। एक नर्स ने मेरी आंख पर पट्टी बांधी। मुझे दोबारा सुनाई पड़ा, मत छुओ। मेरी आंख में जबरदस्त खुजली थी। मेरे हाथ पेड़ों की गौरैयों जैसे बहुत छोटे और तेज थे। मैं उन्हें आंखों से दूर नहीं रख सकता था। मैं अपनी तबीयत को और खराब नहीं करना चाहता था, पर मैंने वही किया। खुजलाने से रोग दूसरी आंख में भी फैल गया। अंत में अंधेरा छा गया। मैं कुछ भी नहीं देख सकता था, न पेड़, न गौरैये, न चेहरा, न झालर, न ही डबल रोटी। 5 साल की उम्र में मैं पूरी तरह अंधा था। गांव वाले फुसफुटाने लगे, बेचारा लुई ब्रेल, कितना होशियार बालक था, अब उसका क्या होगा। मेरी दुनिया अब काली, स्याह और खतरों से भरी थी। घर में धीरे धीरे चलने के बावजूद मैं फिर भी कुर्सियों, दीवारों और दरवाजों से टकराता था। मेरा शरीर दर्द करता था। कहाँ है सूरज, मैंने रोते रोते पूछा। उसके बाद मैंने सूरज को कभी नहीं देखा। फिर मैं खिड़की के पास बैठता, जो कुछ मैं देख नहीं पाता था मैं उन आवाजों को सुनता। ठोक ठोक, किस किस, वो आवाजें पापा की वर्कशॉप से आ रही थी। झर झर, फर फर, वो आवाजें शहर जा रही महिलाओं की लंबी स्कर्ट से आ रही थी। क्लॉम्प क्लॉम्प क्लॉम्प क्लॉम्प, वो आवाजें सड़क पर लेफ्ट राइट कर रहे फौजियों के जूतों की थी। गुर गुर गुर गुर, वो आवाज पड़ोसी के नाराज कुत्ते की थी। वो चेन से कसकर बंधा अकेला अंधेरे में पड़ा था। उसे कैसा लग रहा होगा, उसका मुझे अच्छा अनुमान था। परिवार से जो बन पाया वो उन्होंने मेरे लिए किया। पापा ने मेरे लिए लकड़ी की छड़ी बनाई। हर दिन मैं छड़ी का उपयोग करता, उसे जमीन पर थपथपाते हुए आगे बढ़ता। मैं घर से बाग के बीच की दूरी को कदमों से गिनता। इस तरह मैं कदम गिनकर अंगूर के बाग, मुर्गियों के दबड़े, डबल रोटी की दुकान, आटा चक्की और पापा की वर्कशॉप तक की दूरी पता करता। भाई ने मुझे सीटी बजाना सीखा, विल विल विल, फिर वो गूंजती आवाज मुझे अपने रास्ते में पड़ी चीजों की चेतावनी देती। बहन ने मेरे लिए पुआल के अक्षर बनाए। पापा ने चमड़े की पट्टियों से अक्षर बनाए। उन्होंने लकड़ी के पटरे पर अक्षरों के आकार में गोल मत्तों वाली पिने ठोकी, जिससे मैं अक्षरों को छूकर पहचान सकूं। माँ के साथ मैं डोमिनो खेलता। खेल में मैं उंगलियों से बिंदियां गिनता। चर्च के पादरी ने मुझे छाल छूकर पेड़ों को पहचानना सिखाया, फूल सुनकर और चिड़ियों को उनके गीतों से पहचानना सिखाया। वो जब मुझे बाइबिल या फिर कविताएं पढ़कर सुनाते तो मैं उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनता। क्या आपके पास अंधे बच्चों के पढ़ने के लिए किताबें हैं, मैंने पूछा। नहीं लुई, पादरी ने उत्तर दिया, मुझे माफ करना। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो गांव के बाकी बच्चों के साथ मैंने भी स्कूल जाना शुरू किया। पूरे दिन जब बच्चे शब्द और नंबर लिखते या फिर किताब में से कोई पार्ट जोर जोर से पढ़ते, तब मैं सबसे आगे की लाइन में बैठकर उन्हें सुनता और याद करने की कोशिश करता। क्या आपके पास अंधे बच्चों के पढ़ने के लिए किताबें हैं, मैंने फिर से पूछा। नहीं लुई, टीचर ने उत्तर दिया, मुझे माफ करना। पर मैं नहीं चाहता था कि लोग मुझ पर दया या एहसान करें। मैं बस खुद पढ़ना लिखना सीखना चाहता था, बिल्कुल अन्य बच्चों की तरह। एक शाही परिवार की महिला ने मेरे बारे में सुना। उन्होंने रॉयल स्कूल फॉर द ब्लाइंड को एक पत्र लिखकर पूछा, क्या मैं वहां पढ़ सकता हूँ। काफी समय बाद उनका जवाब आया, लुई तुम्हारा स्वागत है। पादरी कहते हैं वहां अंधे बच्चों के लिए पढ़ने की किताबें भी हैं, पापा ने उत्तेजित होकर कहा। पर तुम तो अभी सिर्फ 10 साल के हो, माँ ने रोते हुए कहा। क्या तुम पूरे साल वहां रहोगे, मेरे भाई ने पूछा। पेरिस एक बहुत बड़ा शहर है, बहुत दूर, बहनों ने मुझे असलियत से आगाह किया। भला मैं उन्हें कैसे समझाऊं, किताबों के बिना मैं हमेशा बेचारा लुई ब्रेल बना रहूंगा, मैं हमेशा फिसड्डी बना रहूंगा, बिल्कुल अंधेरे कमरे में लोहे की जंजीर से बंधे कुत्ते की तरह। मैं आपसे बेहद प्यार करता हूं, अंत में मैंने उनसे कहा, पर अब मुझे जाना ही होगा। मुझे जल्द ही पता चल गया कि पेरिस का रॉयल स्कूल कोई राजमहल नहीं था, इसके लिए मुझे आंखों की जरूरत नहीं। मेरा सख्त पलंग एक भीड़भाड़ और नमी वाले कमरे में पड़ा था। वहां की यूनिफॉर्म मेरे शरीर को काटती थी। खाना कम और ठंडा होता था। टीचर बड़े कड़क और सख्त थे। बड़े लड़के चिढ़ाते और चोरी करते थे। वहां मुझे घर की बेहद याद सताती थी। फिर भी मैं वहां टिका रहा। मैं वहां इसलिए टिका रहा क्योंकि उस पुरानी फफूंद वाली इमारत में कहीं पर अंधे बच्चों के पढ़ने के लिए किताबें थी। सबसे अच्छे छात्रों को ही उन किताबों को पढ़ने की इजाजत मिलती है, मेरे दोस्त गैब्रियल ने मुझे बताया। तब मैं एक अच्छा छात्र बनने की कोशिश करूंगा, मैंने जवाब दिया। ब्लाइंड स्कूल की पढ़ाई बिल्कुल मेरे गांव के स्कूल जैसी ही थी। हम चुपचाप बैठे बस सुनते रहते थे। हम चीजें रटते और उन्हें दोहराते थे। संगीत की क्लास के बाद हम वर्कशॉप में जाकर चप्पलें बनाना सीखते थे। पियानो के बटन दबाते समय या फिर कपड़े की पट्टियां काटते वक्त मैं हमेशा किताबें पढ़ने और लिखने का सपना देखता रहता था। वहां मैंने दिल लगाकर काम किया और जमकर पढ़ाई की। अंत में वो दिन आया जिसका मुझे कब से इंतजार था। एक गाइड मुझे लाइब्रेरी में ले गया। यहाँ बैठो, उसने ऑर्डर दिया। फिर पन्ने पलटने, रगड़ने और घुरघुराने की आवाजें आई, फिर कुछ गिरने की आवाज आई। देखो यह रहा, उसने कहा, इन उभरे हुए अक्षरों पर अपनी उंगली चलाओ। पन्ने को पूरा करने में मुझे काफी समय लगा। मैंने हर एक उभरे अक्षर की रूपरेखा पर अपनी उंगली फेरी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मन ने घर पर पुआल और चमड़े के अक्षरों के साथ किया था। पर यह मोम के बने अक्षर बहुत बड़े आकार के थे। एक वाक्य से ही आधा पन्ना भर जाता था। फिर एक दो वाक्यों के बाद मुझे पन्ना पलटना पड़ा। आगे दो और पन्ने थे और फिर किताब खत्म हो गई। क्या बस यही है, मैंने पूछा। हाँ और है, गाइड ने जवाब दिया, पर वे सब बिल्कुल इसके जैसे ही हैं। वहां हर एक शब्द मेरी हथेली जितना बड़ा था। एक वाक्य आधा पन्ना खाता था। मैंने एक लंबी आह भरी। उस जैसी 100 किताबें पढ़कर भी मैं कुछ खास नहीं सीखूंगा। उस रात मैंने खाना नहीं खाया। मैं पलंग पर लेटा रहा, मुझे घर की याद सताने लगी। अंत में जब मेरी आंख लगी तो मुझे सपने में पड़ोसी का नाराज कुत्ता अपनी जंजीर तोड़ते हुए दिखाई दिया। वो दौड़ता हुआ मेरी तरफ आया। वो प्यार से मेरा मुंह चाटता रहा और बहुत देर तक खिलखिलाकर हंसता रहा। लुई लुई जल्दी उठो, गैब्रियल ने मुझे झकझोर कर उठाया। सुबह हो गई थी, हेडमास्टर ने हमें बुलाया है, जल्दी चलो। सभी लोग एक बड़े हॉल में इकट्ठा हुए थे। डॉक्टर पिगनायर ने कहा, एक फ्रेंच फौजी कप्तान ने गुप्त संदेश भेजने के लिए एक नई संकेत लिपि का आविष्कार किया है। यह संकेत लिपि उंगलियों से छूकर पढ़ी जाती है, आंख से देखकर नहीं। हम उस संकेत लिपि को अपने यहाँ उपयोग करने की कोशिश करेंगे। हरेक के हाथ में बिंदियों के नमूने का एक संदेश होगा, हेडमास्टर ने अपनी बात जारी रखी। हरेक बिंदियों का नमूना एक ध्वनि के लिए है, जैसे ओ या इन या च के लिए। अब हेडमास्टर साहब की बातों को सुनते रहे। वो कोई आसान काम नहीं था, उसमें बहुत कुछ रटना याद करना पड़ता था। मैंने अपने हाथ के पन्ने को पलटा, फिर मैंने अपनी उंगलियों को बाएं से दाएं फिराया और बिंदियों को छूकर महसूस किया। पीछे हटो, मैं चिल्लाया। हरेक कोई हंसा, वो युद्ध में दिया जाने वाला एक आदेश था। बिल्कुल सही, अब मुझे कुछ उम्मीद नजर आई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने एक और संदेश मांगा। मैंने फिर बिंदुओं को छुआ। सप्लाई सुबह को आएगी। बिल्कुल ठीक, हेडमास्टर साहब चिल्लाए। फिर बाकी लोगों ने भी अपने अपने संदेश छूकर पढ़े। ये संदेश कैसे लिखे जाते हैं, मैंने पूछा। हेडमास्टर ने मुझे एक स्लेट और लकड़ी का एक फ्रेम दिया, जिसके बीच में एक धातु की छेदों वाली पट्टी लगी थी। इसके नीचे कागज के पन्ने को रखो, उन्होंने समझाया। अच्छा, यह लो लिखने वाला सुजर यानी स्टाइलस, पर सावधानी बरतना। वो स्टाइलस बिल्कुल पापा की वर्कशॉप के सूजे जैसा था। उसे छूकर मैं सहमा। सूजे से कागज पर अपने संदेश को पंच करो, उन्होंने कहा। फिर मैंने सूजे से कागज पर कुछ कठिन और जटिल बिंदियों के नमूने बने। उसके बाद मैंने कागज को पलटा और फिर बिंदियों को छूकर पढ़ा। मैंने कई हफ्ते जमकर अभ्यास किया। बिंदियों को छूकर पढ़ने का विचार युद्ध में वाकई एक क्रांतिकारी हथियार था, पर हम नेत्रहीनों के लिए उसमें क्या था संकेत लिपि इतनी कठिन थी कि स्कूल के बाकी सब बच्चों ने उससे अपना पल्ला झाड़ लिया था। एक छोटे से संदेश के लिए भी इतनी सारी बिंदियां चाहिए होती हैं। एक भी चिन्ह मेरी उंगली के नीचे नहीं आता है, मैंने गैब्रियल से शिकायत करते हुए कहा। साथ में कप्तान की संकेत लिपि ध्वनियों के लिए थी, अक्षरों के लिए नहीं। तो क्या हुआ, मेरे मित्र ने कहा। देखो, हम क्यों ना सीधे शब्द और पूरे वाक्य लिखे, जैसे सामान्य दृष्टि वाले लोग करते हैं, मैंने अपना तर्क पेश किया। कप्तान की संकेत लिपि तो बस एक शुरुआत थी, वैसे वो बहुत अच्छी नहीं थी। हम नेत्रहीनों के लिए तो उसमें कुछ भी नहीं था। क्या कप्तान मेरे साथ मिलकर इससे बेहतर तकनीक बनाने के लिए तैयार होंगे, मैंने हेडमास्टर से पूछा। माफी चाहता हूँ लुई, कप्तान की इसमें कोई रुचि नहीं होगी, उन्होंने उत्तर दिया। माफी, वो शब्द बहुत पहले मैंने पापा को चमड़े की खुरदरी पट्टियां लेकर उन्हें उपयोगी बनाते देखा था। अब आगे क्या करना है वो मुझे पता था। रात को जब सब लोग सो जाते तो मैं अपनी स्लेट पर झुककर कागज के पन्नों को पंच करता था। कप्तान की संकेत लिपि को सरल बनाने के मैंने सैकड़ों प्रयास किए। काम करते करते मेरी पीठ अकड़ जाती और मेरी उंगलियां दुखने लगती थी। अक्सर सुबह होने से कुछ पहले ही मैं सो पाता था। इस तरह एक साल बीता, फिर एक और, फिर तीसरा। तब जाड़ों में मैं 15 साल का हुआ। मैं अक्सर बीमार रहता था, पर फिर भी मैं आराम नहीं करता था। अंत में मेरी पद्धति के परीक्षण का दिन आया। मैंने हेडमास्टर साहब से उनके निजी पुस्तकालय में से कोई भी पुस्तक लाने को कहा, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। कृपा कर इसे जोर से पढ़े, मैंने उनसे विनती की। डॉक्टर पिगनायर ने पुस्तक को पढ़ना शुरू किया। कुछ मिनटों के बाद मैंने उन्हें रोककर कहा, सर आप जरा और तेजी से पढ़े। जैसे जैसे उन्होंने पढ़ा, वैसे वैसे मैंने उन शब्दों को उतारा, हर एक शब्द को बिना गलती किए उतारा। मेरी नई संकेत लिपि केवल 6 बिंदियों का उपयोग करती थी। उसमें डोमिनो जैसे बस 2 खड़ी लाइनें थी। हर एक बिंदी वर्णमाला के एक अक्षर के लिए थी। पूरा पाठ खत्म करने के बाद डॉक्टर पिगनायर ने कहा, समाप्त। उसके बाद मैंने अपने पन्नों को पलटा, फिर बिंदियों को उंगलियों से छू कर मैंने पूरे पाठ को सबके सामने पढ़कर सुनाया। लुई, तुमने तो कमाल कर दिया, हेडमास्टर साहब खुशी से चिल्लाए। यह खबर चारों तरफ आग जैसे फैली। बाकी छात्रों ने भी फटाफट मेरे तरीके का परीक्षण किया। यह विधि तो वाकई में सरल है और इतनी तेज भी। अब हम आम लोगों की तरह ही शब्द पढ़ सकते हैं और अक्षर लिख सकते हैं। जब मेरे दोस्तों ने नई विधि से एक दूसरे को संदेश भेजे तो मुझे वर्कशॉप में बैठे अपने पापा की याद आई, जिन्होंने बेकार चमड़े की पट्टियों को उपयोगी बनाया था। अंत में मैंने भी उनके जैसा एक उपयोगी काम किया था। लेखक का नोट, अगर तुमसे दुनिया के महान आविष्कारकों की सूची बनाने को कहा जाए तो तुम उसमें किस किस को शामिल करोगे? गुटेनबर्ग, दा विंची, एडिशन, उसके साथ में अलेक्जेंडर ग्रहम बेल, फ्रैंकलिन मार्कोनी, टेस्ला, कार्वर, विटनी, हॉपर जैसे लोगों के नाम जरूर जुड़ेंगे। फ्रैंकलिन मार्कोनी टेस्ला कार्वर विटनी हॉपर जैसे लोगों के नाम जरूर जुड़ेंगे क्योंकि उनके आविष्कारों का मानव जाति पर बहुत प्रभाव पड़ा था। पर क्या तुम्हें पता है, रोजाना नियम से, चाहे तुम स्कूल में हो या होटल में, लिफ्ट में या बैंक में या किसी सार्वजनिक स्थान पर हो, वहां पर एक नौजवान लड़के का आविष्कार तुम्हारे साथ जरूर होगा। लुई ब्रेल का नाम हर व्यक्ति के आविष्कारकों की सूची में जरूर होना चाहिए। औरों की तरह उसने भी एक अधूरे विचार को पकड़ा, युद्ध में उपयोगी संकेत लिपि को, और उस पर बहुत श्रम करके उसने उसे ऐसा रूप दिया जिससे दुनिया सदा के लिए बदल गई। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ब्रेल एक युवा आविष्कारक था जिसने किसी भी सार्वजनिक सहयोग और धन के बिना अपना काम किया। फेफड़ों की बीमारी से ग्रस्त एक पुरानी जेल की इमारत में काम करके ब्रेल ने नेत्रहीनों के लिए पढ़ने और लिखने की ऐसी नायाब विधि का ईजाद किया जो आज भी उपयोग की जाती है। पिछली कई शताब्दियों में इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी खोज जिसका प्रभाव दुनिया भर के करोड़ों लोगों पर पड़ा हो, किसी और ने नहीं की है। लुई ब्रेल पर यह मेरी दूसरी किताब है। 1994 में मैंने युवा ब्रेल की एक जीवनी लिखी थी जो एक श्रृंखला का हिस्सा थी, विकलांगों की जीवनी। उस किताब का मकसद लोगों को जानकारी देना था और उसमें वो सफल हुई। आज ब्रेल लिपि हमें चारों तरफ दिखती है, पुस्तकालयों में, कॉलेज में, एयरपोर्ट और एटीएम मशीनों में। फिर मैंने खुद से एक सवाल पूछा, लुई ब्रेल ने खुद क्या महसूस किया होगा? जो कुछ भी मैंने ब्रेल के बारे में लिखा पढ़ा था उसमें कहीं भी ब्रेल की खुद अपनी भावनाओं का जिक्र नहीं था। लुई ब्रेल होने का मतलब क्या था? इस पुस्तक में मैंने उस उत्तर को खोजने का प्रयास किया है। लुई ब्रेल के बारे में कुछ और प्रश्न। लुई ब्रेल का आविष्कार इतना महत्वपूर्ण क्यों था? उत्तर, हेलन केलर ने ब्रेल की तुलना गुटेनबर्ग यानी प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक से की है। गुटेनबर्ग से पहले बहुत कम लोग ही पढ़ना लिखना सीखते थे। करोड़ों लोग लिखने पढ़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, पर छापे खाने के आविष्कार के बाद हरेक को पुस्तकें उपलब्ध हुई, जिससे लोगों को सीखने की आजादी और अपना जीवन बेहतर करने की स्वतंत्रता मिली। यही बात लुई ब्रेल के आविष्कार पर भी लागू होती है। ब्रेल से पहले नेत्रहीनों के पास लिखने पढ़ने का कोई जरिया नहीं था, पर ब्रेल की विधि ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। प्रश्न, ब्रेल के परिवार ने उसकी ओर सहानुभूति दिखाई, क्या वो परिवार अनूठा था? उत्तर, हाँ, वो परिवार वाकई में अनूठा था। 1800 में कोई भी परिवार तभी जिंदा रह पाता था जब उसके सब सदस्य अपना अपना काम करते थे। अंधे, बहरे और विकलांग बच्चों को अक्सर त्याग दिया जाता था या किसी घुमंतू संगीतकार को सौंप दिया जाता था जो उसे नाच गाना, सर्कस के कर्तव्य या फिर भीख मांगना सिखाता था। लुई को ऐसे भविष्य से बचाने के लिए उसके परिवार ने उसे पढ़ाने और स्वतंत्र बनाने की पूरी कोशिश की। प्रश्न, अपने पहले प्रदर्शन के बाद ब्रेल ने अपनी विधि में क्या क्या बदल की? उत्तर, शुरू में ब्रेल ने कप्तान चार्ल्स बर्बियर की संकेत लिपि के कुछ अंश इस्तेमाल किए, पर लुई उन्हें लगातार शुद्ध और बेहतर बनाता रहा। उसने कप्तान की लिपि में से बहुत सी चीजें निकालकर नई चीजें जोड़ी। 1829 में 5 साल बाद ब्रेल ने डॉक्टर पिगनायर को दोबारा अपनी विधि दिखाई। उस पर ब्रेल ने किताब भी लिखी। ब्रेल ने पुस्तक में जिस विधि का वर्णन किया लगभग वही तरीका आज भी इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न, ब्रेल लिखने और पढ़ने की पद्धति को आधिकारिक तौर पर कब लागू किया गया? उत्तर, पेरिस में स्थित रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ ने ब्रेल की पद्धति का तुरंत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, पर आधिकारिक तौर पर उसे 1854 में ब्रेल की मृत्यु के 2 साल बाद ही लागू किया गया। तब तक ब्रेल का उपयोग पूरे यूरोप और उत्तरी अमेरिका में फैल चुका था। उसका औपचारिक क्रियान्वयन कुछ धीरे हुआ। यूरोप में ब्रेल पद्धति तेजी से फैली। अमेरिका में औपचारिक रूप से ब्रेल पद्धति 1932 में ही स्वीकारी गई। प्रश्न, ब्रेल ने और क्या आविष्कार किए? उत्तर, संगीत, गणित और नक्शों के बारे में सीखने के लिए ब्रेल का कैसे उपयोग किया जाए, इस विषय पर लुई ने पुस्तकें लिखी। अपने मित्र अलेक्जेंड्रे फोर्निए की मदद से उसने रेपिग्राफी का आविष्कार किया, उसे डेका पॉइंट भी कहते हैं। इस प्रणाली द्वारा नेत्रहीन और सामान्य लोग एक दूसरे को लिख सकते थे। एक नेत्रहीन संगीतज्ञ और मैकेनिक पियर फोकोल्ड की मदद से ब्रेल ने रेपिग्राफी के लिए एक टाइपराइटर जैसी मशीन का आविष्कार किया। इसी मशीन के आधार पर बाद में .com मैट्रिक्स प्रिंटर बने। प्रश्न, संगीत का ब्रेल की जिंदगी में क्या रोल रहा? उत्तर, लुई ने चेलो और ऑर्गन जैसे वाद्य यंत्र बजाना सीखी। ऑर्गन बजाने में वो एक प्रोफेशनल था। वो नियमित रूप से पेरिस के 2 प्रमुख चर्चों में ऑर्गन बजाता था। वो अपने गांव के पास लोगों के पियानो ट्यून भी करता था। संगीत नेत्रहीन लोगों के लिए एक अच्छा पेशा था और सामान्य लोगों को उससे कोई आपत्ति भी नहीं थी। लुई ने संगीत को ब्रेल लिपि में लिखने की पद्धति विकसित की। इस कारण उसकी संगीत लिपि बहुत तेजी से दूर दूर तक फैली। प्रश्न, लुई ने अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद क्या किया? उत्तर, अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद लुई ब्रेल रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ में असिस्टेंट टीचर बन गया। 1833 में वो फुल प्रोफेसर बना और उसने वहां इतिहास, व्याकरण, भूगोल और गणित के विषय पढ़ाए। तपेदिक यानी टीबी से बीमार होने के बावजूद वो पढ़ाता रहा। आराम के लिए वो कभी कभी अपने परिवार के पास भी जाता था। 43 वर्ष की अल्पायु में उसका देहांत हुआ और उसे उसके गांव वेरे में ही दफनाया गया। मृत्यु के 100 साल बाद 1852 में उसके मृत देह को पेरिस के पैंथियन में लाकर दफनाया गया। पैंथियन वो स्थान है जहां फ्रांस के सबसे प्रसिद्ध लोगों को दफनाया जाता है। प्रश्न, डिजिटल युग के आगमन के बाद ब्रेल विधि में क्या बदलाव आया? टेक्नोलॉजी में तरक्की के कारण अब नेत्रहीन सीखने, लिखने और पढ़ने के लिए अनेक किस्म के उपकरण उपयोग कर सकते हैं, पर इन उपकरणों को नेत्रहीनों तक पहुंचाना अभी भी एक चुनौती है। अमेरिकन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड, नेशनल फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड और नेशनल लाइब्रेरी सर्विस नेत्रहीनों और विकलांगों की कुछ जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करती है। इसके कुछ उदाहरण हैं ब्रेल नोट टेकर, जो परंपरागत स्लेट और स्टाइलस का विकल्प है, ब्रेल डिस्प्ले मशीनें जो कंप्यूटर स्क्रीन की चीजों को ब्रेल में प्रस्तुत करती हैं, ब्रेल प्रिंटर्स कंप्यूटर में रखी किताबों को ब्रेल में प्रिंट करते हैं, डिजिटल पुस्तकालय के जरिए लोग ब्रेल और ऑडियो पुस्तकें यानी पत्रिकाएं उधार ले सकते हैं। अब स्मार्टफोन और टैबलेट्स लिखित सामग्री को ब्रेल या ऑडियो में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। लुई ब्रेल पढ़ना चाहता था, पर उस समय नेत्रहीन बच्चों के लिए कोई पुस्तकें नहीं थी। तब लुई ने एक लिपि का आविष्कार किया जिसे छूकर पढ़ा जा सकता था। इसमें हर अक्षर 6 उभरी बिंदियों से मिलकर बनता था। पूरी दुनिया भर की किताबों को अपनी उंगलियों से छूकर पढ़ सकता था।